अब जरा एक एक आयत को देखेंगे कि इसमें हमारे लिए अमल की बात क्या है और ये आयत किस मौके पे नाजिल हुई। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, मानने वालो, अब बात सुनो। और वो क्या? खुज़ू खिज़रकुम, अपना बचाव ले लो। पहली बात तो इससे ये पता चलती है कि इस्लाम असबाब को हासिल करने से मना नहीं करता। तवक्कुल का ये मतलब नहीं कि मुसलमान ना असलहा बनाए, ना हथियार उठाएं, ना मुसलमान कोई अपने दिफा की कोशिशें करें और बस ये कह दें कि चूँकि हम अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद ही हमको बचा लेगा। ऐसा नहीं होता। आज के दौर में भी जब मुसलमान हथियारों की बात करते हैं तो बाज़ लोग सोचते हैं कि जब मुसलमान हैं तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। तो आप देखिए कि जिन मुल्कों ने और जिन इलाकों ने अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी से दूर रखा, फिर दुश्मन ने उनको किस तरीके से पीसा, किस तरीके से दुश्मन उनको नीस्तो नाबूद कर गया। अल्लाह ताला पे भरोसा और तवक्कुल और बात है, लेकिन अपना बचाव करना ये लाजमी बात है। कोई बेमौत नहीं मरेगा, वरना तो फिर सारे के सारे ही लोग मुसलमानों को पीस के रख देंगे एक ही दिन में कि इन्होंने तो आगे से हाथ नहीं उठाना। ख़ास तौर पे ये आयात और सूरत निसा के शुरू में भी आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ये ग़ज़वे ओहद के बाद नाजिल हुई थी। ग़ज़वे ओहद में बहुत से लोग शहीद हुए, यतीमों के और बेवाओं के मसले पैदा हुए, उसी पे इब्तदाई आयात नाजिल हुई। अब ग़ज़वे ओहद से वापसी पे अबू सुफियान ने एक धमकी दी थी और वो क्या कहा था कि हम दोबारा आएंगे और कामयाबी का ऐलान किया और कुछ चैलेंज भी किए। अब वक्ती शिकस्त हुई तो थी ना, इसकी वजह से मुसलमानों का जो रोब और दाब था ना वो कम होने लगा। ग़ज़वे बदर के बाद लोगों की गर्दनें झुक गई थी और वो वाकई मुसलमानों को एक ताकत समझने लगे थे, लेकिन ओहद की फतह में, ओहद की शिकस्त जो हुई या ड्रॉ हो गई जंग, तो इसमें मुसलमानों की वो जो एक धाक बैठी थी वो उठने लगी। अब हर वक़्त इस बात का ख़दशा था कि मुसलमानों के ऊपर कोई हमला कर देगा, जो कबाइल थे उनका रुख मुसलमानों की तरफ होने लगा, गद्दारियाँ होने लगी, जो मुसलमान अंदर से थे वो एक दूसरे को काटने लगे। फिर इसी तरह एक और बहुत ही तकलीफ़ दे अमर हुआ और वो क्या कि कुछ लोगों ने धोखे से हुफाज़े कराम को अल्लाह के नबी सल्लम से हासिल किया कि इनको हमारे पास भेजिए, ये तबलीग करेंगे और हम अपने इलाकों में इस्लाम फैलाना चाहते हैं। आपने हुफाज और इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को साथ भेजा, लेकिन उन लोगों ने वहाँ जाके तकरीबन 70 अफराद को कत्ल कर दिया और उस पर फिर अल्लाह के नबी सल्लम उनके लिए कनूत नाजला भी पढ़ते रहे। ये सारे वो हालात थे कि जब मुसलमानों की जान ख़तरे में थी, इज़्ज़तों को ख़तरे थे, हर वक्त अफवाहें उठ रही थी, दुश्मन फिर से हमला करने वाला, अब ये होने वाला, अब ये हो रहा है। उधर से यहूद मदीना के हौसले बुलंद होने लगे। अल्लाह ताला ने ऐसे तमाम मामलात में एक खूबसूरत मशवरा दिया, एक हुक्म दिया कि खुज़ू खिज़रकुम, अपना बचाव कर लो। ज़ाहरी असबाब हासिल करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं। अमली इक़दामात सिखाए जा रहे हैं कि वॉर टैक्टिक्स इस्लाम के अंदर क्या हैं, अब कैसे करो उसका तरीका भी बता दिया। फ़न फिरू सुबातिन, छोटे छोटे गिरोहों में निकलो, बड़े हो तो भी ठीक है, छोटे हो तो भी ठीक हो। अब इस बात को सुनने से पहले हमारे जहन में एक बात वाज़े होनी चाहिए कि इस्लाम से पहले अरब में कौन कौन सी जंगें होती थी। उनमें से एक तरीका था गुरीला जंग का और एक थी मुनज़्ज़म सूरत में जंग करना। गुरीला जंग क्या होती है? जितने लोग हैं बस निकले और जहां मौका मिला छापा मार दिया, कहीं बात कर ली, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया और बस जो हाथ लगा लेके आ गए। ये है सुबात। چھوٹے چھوٹے جماعتوں میں تھوڑے تھوڑے گروپس میں نکلو اور جا کے وہاں کرو. اور دوسرا ہوتا ہے منظم صورت میں جنگ کرنا, اس میں چیلنج کرتے تھے, دونوں طرف سے تیاری ہوتی تھی, پھر لڑائی کا دن مقرر ہوتا تھا, جگہ مقرر ہوتی تھی, وہاں جا کے پہلے اپنی صف بندی کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طریقوں سے جنگ کرنے کی یہاں بات کر دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں. اگر لوگ ایٹم بوم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو مسلمان بھی ایٹم بوم بنا سکتا ہے, دوسرے ٹینکرز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کریں گے. یعنی اشارہ ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا, منع نہیں کیا. اس لیے کہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو حالات اور وقت کے مطابق کوششیں کرنی ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کہ جنگ کی ضرورت کیا تھی, اور چپکے سے سب بیٹھے رہے, اور اللہ تعالیٰ اسلام کو تو بہت پرامن دین کہتا ہے. آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے نا, آج کے اس دور میں جتنا اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ سکھاتا ہے اور ٹیررزم کا نام ہے اور جنگیں ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا, تو پھر کیا کہیں؟ نہ جانے کیوں آج کے دور میں مسلمان بھی شرمندہ شرمندہ دکھتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بس یہ بات کرو ہی نہ, اپنے بچوں سے ہم چھپتے پھرتے ہیں. تو آپ دیکھیے, ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی تو بات واضح ہو جائے گی. اگر تو پوری دنیا والے امن اور چین سے رہنے کا ایک ایگریمنٹ کر لیں, جو کبھی ہوگا نہیں, ناممکن ہے, یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر ایک کو عمل کی آزادی دی ہے, شرارتی لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر ظلم اٹھائیں, ظلم کریں, ان کو ظلم کا نشانہ بنائیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان سے بھی اس چیز کا مطالبہ ہے کہ اپنے اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت دیں. کہا تو ہے کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, چلو کر کے تو دکھاؤ. یہ جو دعویٰ کرتے ہو نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کا عملی مظاہرہ کرو اللہ کے راستے میں نکل کے. تو گویا کہ وہ لوگ جو شرارتی ذہن رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کو کیا دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے نبٹنا بھی لازم ہے. اسی طرح ایمان والوں کو ان کے ایمان کا ثبوت دلوانا بھی چاہیے. اس لیے فرما دیا ہر وقت تیاری سے رہو, اپنا بچاؤ کرو, اکیلے اکیلے بھی کرو, مل مل کے بھی کرو, جیسا موقع ہو ویسا کر لو. اگر ساری دنیا والے ایک اعلان کر دینا کہ جتنے ہتھیار ہیں ان کو لے کے آگ لگا دیتے ہیں, آج کے بعد کوئی ہتھیار نہیں بنے گا, پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں بنے گی, اور سب لوگ بس چل پڑے اللہ کے راستے میں, تو سب سے پہلے ان ہتھیاروں کو زائل کرنے والے مسلمان ہوں گے. کیونکہ مسلمان دنیا میں جنگ کرنے نہیں آئے. اسلام نے جو اپنے راستے میں نکلنے کی دعوت دی, تو یاد رکھیے کہ یہ تلوار اٹھانے سے نہیں ہوتی, اس کا آغاز تو اسی دن ہو جاتا ہے جس دن بندہ اللہ کے راستے کی طرف آنا شروع کرتا ہے. پہلے اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے, لوگ اس کے ساتھ خوش, وہ لوگوں سے خوش, وہ اس کو دیکھ کے ہائے بائے, وہ اس کو دیکھ کے ہائے بائے, سلام دعا, چلتے جا رہے ہیں. ایک دم ایک بندے کو رب کی بات سمجھ آ جاتی ہے, اور پھر انسان سوچتا کیا ہے کہ اب تو مجھے چلنا ہے اپنے رب کی مرضی پہ. سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے تو اس کے قریب رہنے والوں کی طرف سے ہوتا ہے, انگلیاں اٹھتی ہیں, تنقید ہوتی ہے, الزام اٹھتے ہیں. پہلے انسان اپنے اندر کو سلاتا ہے, نہیں نہیں بس اب میں نے سوچ لیا, بس بہت ہو گیا, جیسا بھی ہوگا, جیسی بھی لگوں گی, جو بھی ہوگا, بات اللہ کی ماننی ہے. اسلام میں جہاد اپنے نفس سے شروع ہو جاتا ہے, پہلا قدم اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی طرف ڈلتا ہے تو اندر سے حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اندر کے حملوں کا علاج کیا جاتا ہے ایمان کے ساتھ, پختہ ایمان. یہ وہ میزائل ہے, یہ وہ ہتھیار ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے, نہیں کچھ بھی ہو بہت ہو گئی. ولا تخافون لائمۃ اللائم, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے, وہ نمازوں کا وقت آتا ہے تو نمازوں کے لیے جھک جاتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کی وقت آتا ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ پہ گھر والے، پھر معاشرے والے، پھر دوست، پھر احباب، یہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے. پہلے ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے باہر والوں کو نہیں چپتا لیکن گھر والوں کو چپتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پورا گھرانہ ایسا ہو جاتا ہے، ان کو اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی ہے تو خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اب خوشی کے موقع پہ بھی آپ ایسے ہی بیٹھیں گے، اب فلاں موقع ہے تو آپ یہ کریں گے، یہ کیا ہوا، زندگی تو بور ہو گئی، آپ تو بالکل ہی تفرقے ڈالنے لگے. پھر انسان اپنے خاندان سے جہاد کرتا ہے، ان کی صدیوں کی قائم کردہ روایات کو توڑتا ہے، یہ بھی جہاد ہوتا ہے. سانس پھولا ہوتا ہے، انسان کے کندھے کھنچ جاتے ہیں، ایسی سرد جنگ ہوتی ہے، ایسی کولڈ وار ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ واقعی اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے کہ کیا واقعی میں صحیح ہوں بھی، کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گئی، کیا میرے اندر کچھ زیادہ ہی شدت تو نہیں آ گئی. بہرحال پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بالآخر حق کی فتح ہوتی ہے، قل جاء الحق وزحق الباطل، پھر وہ خاندان پورا اسی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے کیونکہ حق منوا لیتا ہے اپنے آپ کو. پھر پورے خاندان کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، اب ایک خاندان بدلتا ہے، سوسائٹی کو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر اس خاندان کا اثر ہوتا ہے ان کے دوستوں پہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا ہوا، یہ تو بدل گئے. پھر آہستہ آہستہ چھوت کی طرح وہ خوبصورتی والی زندگی کے اثرات دوستوں تک جاتے ہیں، کمیونٹیز تک جاتے ہیں، اور اس طرح کمیونٹیز کی کمیونٹیز اسلام کی طرف آنے لگتی ہیں، پھر معاشرے پہ اثر آتا ہے، پھر لوگوں کو ہوش آتی ہے، یہ تو زور پکڑتے جا رہے ہیں، ان کی بات تو کھلتی جا رہی ہے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ شہروں سے ہو کے ملکوں کی حد پہ آتے ہیں. اگر حکمران اللہ والے نہ ہوں تو پہلا محاذ تو اپنے ہی ملک کے حکمرانوں سے لگ جاتا ہے، اور اس طرح چلتے چلتے اگر استقامت سے انسان چلتا رہے تو یہ دائرہ پھیل پھیل کے غیر مسلموں کی طرف چلتا ہے. آپ نے دیکھا سوباتن اور جمین کا تقابل تھا، دین کا کام سوبات سے شروع ہوتا ہے، شروع میں آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ڈرتے ڈرتے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ ایک جماعت بننے لگتے ہیں، اکیلے چلے تھے لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا. ایک کرن پھوٹی تھی حرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور وہ کرن آج سورج بن کے پوری دنیا پہ چمک رہی ہے، آج بھی زمین کے بیشتر خطے اس کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. جتنا سورج نکلتا آتا ہے اتنا لوگوں کی آنکھوں کے اندر چبھن ہونے لگتی ہے، چندھیانے لگتی ہے، ان کو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی. یہی حال اس وقت دنیا کا ہے، ایک طرف اسلام اپنی شدت کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنے خوبصورت اصولوں کے ساتھ دنیا میں معروف ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو بھی مخالف صورت سے دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں، پھر وہ اس کے ریئیکشن پہ ان مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ جن کو ان کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوتا ہے، پکڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم تو اپنے حصے کا کام کرو، جب تک مسلمانوں کے اندر اس چیز کا شعور بیدار نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنے دین کو بچانا ہے. دنیا میں جنگوں کے حالات جو پیدا کر دیے جاتے ہیں، میں نے اس میں سے اپنے آپ کو امن اور سکھ چین کے ساتھ نکالنا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اب ایسے ہیں جو اس راستے کے روڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعوت تو دی کہ نکلو، اکیلے نکلو یا مل کے نکلو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو ہر ایک پہ بھروسہ نہ کرنا، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، سب ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے ضرور کوئی ہوگا جو جنگ کرنا نہیں چاہتا، وہ جی چراتا ہے کیونکہ اس کو جنگ کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ عذر تلاش کرتا ہے، خود بھی کمزور ہے دوسروں کی بھی ہمت توڑتا ہے خود بھی کمزور ہے دوسروں کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے کون اللہ کی راہ میں نکلنے میں کون دیر لگاتا ہے یہ سوال لکھئے اور دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اگر آئینے میں ہم خود کو دیکھ لیں میرا حال تو نہیں بیان ہو رہا کیا میں ہی تو نہیں ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی کرتی ہوں جہاں دین کی کوئی دعوت آ جائے تو مجھے مشکل لگتا ہے بہت مشکل ہے کون ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیر لگاتے ہیں پہلی خوبی تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود اپنی عیش و عشرت چھوڑنا نہیں چاہتے ان کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان تو لاتے ہیں مگر چاہتے کیا ہیں کہ کسی نقصان کا سودا کیے بغیر فائدے لے لیں ہماری زبان میں کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے کاموں میں ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا رکھا ہوا ہے ایسے لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں سستیاں کرتے ہیں جہاد سے سستی دلاتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے کیسے پہچانا جائے ان کے اپنے اقوال سے ان کے اپنے جملوں سے ان کے اپنے کمنٹ سے جو یہ اسلام کے اوپر دیتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے یہ جو اسلام کے بارے میں کمنٹس پاس کرتے ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کردار کے حامل ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ او مسلمانوں اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے کہیں تم پسنے لگو کہیں تمہیں مشکل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا حال قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ خود غرضی کی تصویر ہے کسی انسان کے اندر کا پول کھولا جا رہا ہے کہ دیکھو شکر ہے مجھ پہ اللہ نے انعام کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا ایک وہ انسان ہے جس کو اسلام کی زندگی پیاری ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جس کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے آپ ایسے محسوس کریں کہ اسلام ایک کردار ہے آپ نے اس کو بچانا ہے اور اس کے بالمقابل ایک آپ کا اپنا کردار ہے آپ 5 سے 6 فٹ کے انسان ہیں اسی طرح اسلام کا دائرہ بھی وسیع حد تک پھیلا ہوا ہے اگر اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں رہے گی اور اگر اپنی جان کو بچائے گا تو پھر خوشیاں منائے گا دیکھیں اس جملے سے گھن آ رہی ہے کہ مصیبت کے وقت پہ شکر کر رہا ہے اگر آپ اس کو یوں کر لیں اس جملے کو ذرا مزید سمجھنے کے لیے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ آپ کو مشکل پہنچے تو یہ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ مصیبت اور انعام کو ذرا جمع کر کے لکھئے کبھی کوئی ایسا دوست کوئی ساتھی آپ کبھی ایسا ہو کہ جو آپ کے نقصان کو دیکھ کے کہ شکر ہے کہ میں وہاں نہیں تھا مثال دیتی ہوں آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے کسی دوست کا بھی سامان تھا آپ کے گھر میں اور وہ ایک ہی دن پہلے لے گیا اور آپ کی چوری کی خبر سن کے وہ کہے اللہ نے میرے پہ کتنا فضل کیا ہے کہ میرا سامان وہاں نہیں تھا آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ فون کریں اپنے دوست کو یا کوئی بتائے کہ جی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے تو کہ او اللہ تیرا شکر ہے میں اس میں نہیں تھا کتنا فضل ہوا مجھ پہ ایسے دوست کو کیا کہیں گے اور لفظ فضل کو بھی دیکھیے گا یعنی اللہ کا فضل جس کو عموماً لوگ سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ فضل ہی ہو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے انسانوں کی نگاہ کمزور ہے جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو کھوٹے لوگوں کے یہ رویے ہوتے ہیں مصیبت پر خوشیاں منانے والے یہ لوگ ظاہر میں نماز روزے حج اور زکاة کو ادا کرنے والے، لیکن اندر کی خرابی انسان کی ساری زندگی پر حاوی آ جاتی ہے. ایسے لوگ پیچھے رہتے ہیں. اس کے برعکس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ مجاہد فی سبیل اللہ، جلدی کرنے والے، یسارعون فی الخیرات، ففروا الی اللہ پہ عمل کرنے والے، بھاگ بھاگ کے نیکیوں کی طرف جانے والے، آگے سے آگے بڑھنے والے. اور ایک ہوتے ہیں کھوٹے لوگ، سست. اچھا، یہ تو میدان جنگ کی بات ہے نا. اگر ہم اس وقت میدان جنگ کو پیچھے لے جائیں جہاں سے جہاد شروع ہوتا ہے، اسلام کے دفاع کی ہر کوشش، وہ فکری جہاد بھی ہو سکتا ہے، وہ نظریاتی جہاد بھی ہو سکتا ہے، وہ علمی جہاد بھی ہو سکتا ہے. علم کا سیکھنا سکھانا جہاد کی پہلی کڑی ہے. ابھی جیسے کہ بات ہوئی، جب ہم دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو اصل میں ہم مجاہد تیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مجاہد بنا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اپنے دین کا علم سیکھیں گے، غیرت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم دوسروں کو اس خوبصورت دین کی دعوت دیں گے. اور پھر کوئی دعوت نہ قبول کرے تو یہ آخر کا درجہ ہے کہ پھر ہم ان سے جہاد کریں گے. یہی ترتیب ہے نا ہمارے ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو کیا کہا تھا؟ کہ علی، تلوار اٹھانے سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا. اور اگر تیری دعوت سے کوئی ایک شخص دین کی طرف آ جاتا ہے تو تیرے حق میں یہ سرخ ہونٹوں کے ملنے سے افضل ہے. کیا بتایا؟ کہ اسلام کافروں کی گردن کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ کفر کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. اسلام کا ہدف کفر ہے، کافر نہیں. کافروں سے کفر ختم کر دیں تو وہ آپ کے سگے بھائی بن جائیں گے، المسلم اخو المسلم. لیکن جب لوگ دین سیکھنے ہی کے عمل سے پیچھے رہنے لگتے ہیں تو پیچھے کیا رہے گا؟ دیکھیے، زندگی کی حفاظت زندگی دے کر کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا جان دینا دوسروں کی زندگی بچاتا ہے، کچھ لوگوں کا وقت دینا دوسروں کا وقت بچاتا ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا. یا تو اپنی جان کو بچا کے بیٹھے رہیں، پالتے رہیں اپنے ان جسموں کو، ان کو کوئی آنچ نہ آئے، برداشت نہیں کر سکتے. اور یا پھر اللہ کے دین کو بچانا ہے. اس وقت اللہ کے دین کو بچانے کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو بچانا ہے. جس تیزی سے نسلوں میں انحراف آ رہا ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ان سے تقاضا کیا کرتا ہے، اس کی برکتیں ان کو نہیں پتا. اسلام کا نظام دنیا میں آ جائے تو زندگی خوبصورت کتنی ہو جاتی ہے، جن کو یہ نہیں پتا. کیا آپ ان کو تلوار پکڑنا سکھائیں گے؟ وہ تو تلواریں خود آپس میں چلیں گی. آج مسلمانوں کی تلواریں خود ایک دوسرے کے اوپر کیوں اٹھ رہی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ علم کی کمی ہے، سچا دین نہیں. دیکھیے، ایک ریئیکشن ہوتا ہے. آپ نے کبھی فیل کیا ہو، برتن خالی ہے نا، آپ اس کو چولہے پہ رکھ دیتے ہیں، جب اس کے اندر کچھ ڈالتے ہیں نا پکانے کے لیے، تو وہ چیز پکتی ہے، برتن محفوظ رہتا ہے. اور اگر خالی برتن کو آپ چولہے پہ جلا پکانا رکھ دیں تو وہ برتن جلے گا نا. اسی طرح جب مسلمان کی توانائیاں، مسلمان کی انرجی کفر سے مقابلے میں نہیں لگتی نا، تو وہ آپس میں لگتی ہے. تلواریں ہیں آج بھی ہاتھوں میں، لیکن رخ غلط ہے، اپنوں کی طرف ہے. آج مسلمان مسلمان کے گلے کاٹنے کو تیار ہے. کیوں؟ کہ باہر کا جوش نہیں دیا. کفر سے تو وہ نفرت سکھائی نہیں جو اپنے مسلک کے باہر کے شخص سے سکھا دی. کافر سے اتنی نفرت نہیں ہے، واللہ پورے یقین سے اور شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آج کے دین والا کوئی شخص جو روایتی طور پہ دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو کافر سے اتنی دشمنی نہیں ہے جتنی اس کو اپنے مسلک سے مخالف سے دشمنی ہے. اتنا تعصب کفر سے نہیں ہے، کافر سے نہیں ہے، جتنا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ہے، لیکن جو کسی اور نام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اتنا ٹیڑی آنکھ سے وہ کسی گانے بجانے والے کو نہیں دیکھ رہا جتنی ٹیڑی آنکھ سے وہ کسی دین کے کام کو کرنے والے کو دیکھ رہا ہے جو اس کے سلوگن کے بغیر کام کر رہا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا کہ جب اس طریقے سے مسلمان کٹا تو کافر تو غالب ہو گئے, اور یہی تھا وہ ہتھیار جس کو چلا کے دشمنوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان دیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرداروں کی کے ساتھ تعارف کروا رہا ہے. یہ لوگ پیچھے رہنے والے, یہ اپنی جان کو پالنے والے, ان کو نہیں پتہ اسلام کتنے خطروں میں ہے, ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنی بڑی سعادت ہے. اب دیکھیے ایک امیون سسٹم ہے نا ہماری باڈی میں, ہم جب اس کو ایکٹیو کرتے ہیں نا تو وہ بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے, اور جب یہ انیکٹیو ہو جاتا ہے نا تو یہ ہمارے گردوں کو فیل کر دیتا ہے, کڈنیز کو فیل کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس کا جملہ قد انعم اللہ علیہ اذلمکم معہم شہیدا, کیا یہ میرا اور آپ کا جملہ تو نہیں ہے؟ کیا ہم تو نہیں یہ جملہ بولتے؟ ہم بھی دوسرے مسلمانوں کو کٹتے مرتے دیکھتے ہیں لیکن شیشے کی سکرینوں کے پار. کوئی کہے کہ تم بھیجنا چاہو گے اپنے بچوں کو, تم بھی کچھ دفاع کرنا چاہتے ہو, تو کہتے ہیں نہیں, صرف مال بھیجیں گے, اور وہ بھی کسی اور کے نام سے, ہمارا چیک نہ مل جائے کسی کو اس نام کا, کیش دے دیں گے چیک نہیں دیں گے. جب مسلمانوں کے اندر اس درجے کی بے حسی آتی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اسلام غالب نہیں ہوتا, پھر ایسے لوگ اپنی جان کو بچا کے خوشیاں مناتے ہیں. دیکھیے کسی کو کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے نا, کسی یعنی کسی کو سچا درد ہے نا, بس آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک دوست ہیں, ان کے گھر پہ بہت کام ہے, بہت کام ہے, کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ لاؤ میں تمہارا کچھ کر دوں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی مشکل میں ہے, کیا آپ فون پہ بیٹھ کے مزے سے کہیں گے شکر ہے میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, اچھا ہوا میں وہاں نہیں تھی ورنہ مجھے بھی یہ مشکل آ سکتی تھی. یہی تو کھرے اور کھوٹے کا فرق بتاتا ہے. نمازیں پڑھنی کوئی مشکل نہیں, روزے رکھنے آسان ہیں, صدقہ خیرات بھی مشکل نہیں, سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا. ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو اپنی ذات سے ہوتی ہے, آپ مانیں کہ نہ مانیں. دس باتیں لوگ کہتے رہیں گے نا اب دوسروں کو, آپ سنتے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے, کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, اب کوئی کیا کہ کوئی آپ کے حکمرانوں کو برا کہے آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, آپ کے ملک کو برا کہے کچھ بھی کہتا رہے, جہاں اس نے آپ کو ایک جملہ بولا نا کہ آپ تو ایسی ہیں تو انسان کے اندر کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں, اور وہ کہتا ہے تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی؟ عموماً تو ہم جہاد کرتے رہتے ہیں اپنے لیے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ سنایا, اس نے میرے بارے میں یہ سوچا, اور ساری زندگی اپنی جان کے دفاع میں گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو بچا کے. تو یاد رکھیے خود فراموش لوگ ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کام کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کو کتنی باتیں پڑھیں, کتنے الزام لگے, کتنے تانے پڑے, بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق دیکھتے تھے, ٹھیک ہوں نا, آگے چلو. اتنا وقت بھی نہیں دیتے تھے کہ سوچیں کہ کسی نے مجھے محمد کہا کہ مزمم کہا. آج ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے, آج کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے؟ اسی بات پہ خوشیاں مناتا ہے کہ بس میں تو مطمئن زندگی گزار رہا ہوں. کسی چیز کی کمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اپنے گھر میں ایکسٹرا اسٹاک کر لیتے ہیں کیونکہ میں بچ جاؤں, میرے گھر میں پانی ہو, میرے گھر میں دودھ ہو. یہ نہیں سوچتے کہ میں نے ایک کی جگہ اگر چار دودھ کی بوٹلس لے لیں تو تین لوگوں کے حصے کی بوٹل تو میں لے کے آ گئی, وہ بھی بھوکے رہیں گے. یہ خود پسندی کی انتہا ہے, سیلفشنس. ایسے لگ رہا ہے کہ اسمیل آ رہی ہے اس جملے سے, قد انعم اللہ علیہ, اور نظر کتنی کمزور ہے, کھوپڑی کتنی الٹی ہے. اللہ کے غضب کو اس کا انعام کہتا ہے, محرومی کو فیض یابی کہہ رہا ہے. اللہ کے دین کے ساتھ عموماً لوگوں کا یہی مذاق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اجتماعی کاموں کی بھی رغبت دلائی کہ جمیعاً مل کے کام کرو گے ان فروق کی کیفیت میں ہوگے دین بچے گا اور اگر تم اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کے بیٹھو گے تو وہ مسجد بھی نہیں بچے گی دین کے ساتھ جو رویہ اچھا ہے اس کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے اکثریت کا کیا حال ہے بڑے بڑے مواقع نیکیوں کے کہاں آئیں گے زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی تو قدر نہیں کرتے اور ایک اور پھر اس کا روپ بھی دکھتا ہے دیکھیں انسان اپنے جملوں سے پہچانا جاتا ہے بعض دفعہ آپ کا بولا ہوا ایک جملہ آپ کی کئی سال کی بولی ہوئی باتوں پہ غالب آ جاتا ہے بہت بھی کوئی ہمدردیاں ثابت کرے نا اپنی لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے ایک حکمت کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ اگر آپ عمل میں کم ہوں تو زیادہ الفاظ بول کر آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے عمل کم ہوتا ہے نا تو لفظوں سے آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے جیسے کہتے ہیں نا باتوں سے پرچانا تو لہٰذا کوئی دنیا کا انسان تو شاید بات مان جائے لیکن اللہ کو ہمارے دلوں کے بھید بھی معلوم ہے ایسے لوگوں کے جملے نقل کر دیے قیامت تک لوگ پڑھتے جائیں گے اور ایسے لوگوں سے اپنے دل میں دوری محسوس کریں گے اور کہیں گے اللہ مجھے ان میں سے نہ کرنا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ تمہیں اللہ سے کوئی فضل مل گیا اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ خیر مل گئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی فتح دے دی کامیابی دے دی تو لَيَقُولَنَّ تو البتہ وہ کہتا ہے کیا کَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا اس کے اور تمہارے بیچ میں کوئی محبت ہی نہ تھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا لَيَقُولَنَّ کے بعد یعنی کَلَمْ سے پہلے اور مودہ کے بعد ایک بریکٹ لگا لیجئے یہ جملہ معترضہ ہے یا لیتنی سے آگے کافر منافق کی بات شروع ہوتی ہے بات کیا بنے گی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ ہے عبارت فضل سے یہاں مراد ہے مال غنیمت لَيَقُولَنَّ واحد کا صیغہ ہے اور جملہ معترضہ کیوں ہوتا ہے بات میں رنگ ڈلتا ہے کلام کا حسن ہے آپ باتیں کرتے کرتے گئے کسی کو کچھ سنا رہے تھے میں کراچی گئی وہاں یہ تھا وہاں یہ تھا اور تمہیں پتہ ہے کراچی کیا ہے اور وہاں سمندر الدستس یہ جو آپ کا کہنا ہے نا تمہیں معلوم ہے کراچی کا ہے یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے توجہ کھینچنے کے لیے ہوتا ہے کوئی سو رہا ہو تو وہ جاگ جاتا ہے اس بات کو سن کے اور وہ اس طرف پلٹنے لگتا ہے جیسے آپ احادیث بیان کرتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات تو اس میں یہ جو لفظ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ معترضہ ہوتے ہیں کیوں کہ اصل کلام تو کیا تھا قال رسول اللہ انما الاعمال بالنیات لیکن بیچ میں ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجے اسی طرح آپ کسی کا نام لیتے ہیں ناصر الدین البانی حفظہ اللہ ناصر الدین البانی وہ جن کی اللہ حفاظت کرے تو اس طرح کی مثالیں اردو میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس منافق کی ساری غرض مال سے ہے قربانی سے نہیں تمہیں کیا تکلیف ہوئی یہ نہیں پوچھتا کہاں چوٹ لگی کتنے تیر لگے کتنے گھاؤ آئے کتنے گہرے زخم ہے ایسے لوگ تو بس خود پرست لوگ ہوتے ہیں اور ایسے کردار ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو صرف مال کے لیے ملتے ہیں جن کی دوستیاں جن کی دشمنیاں صرف اور صرف مال کی بنیاد پہ ہوتی ہیں پروفیشنلزم آج کل کی تو شادیاں بھی ایسی ہیں کہ لوگ صرف ذاتی مفاد کے لیے ملتے ہیں آپ کے گھر میں دولت کے انبار ہیں تو غیر بھی آپ کا گھر دیکھنے کے لیے اور آپ سے تعلق جوڑنے کو تیار ہے اور اگر آپ کسی مشکل میں آگئے تو لوگ کہیں گے ہاں تھے وہ ایک ہمارے رشتہ دار دور کے ہیں. ایسے لوگ نہ اپنے بنتے ہیں نہ لوگوں کے بنتے ہیں. ہم سب کو اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے. جن کی نظریں آخرت پہ لگتی ہیں پھر وہ ہر وقت قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور جن کی نگاہیں دنیا پہ لگ جاتی ہیں پھر وہ بس دنیا کے بندے بن جاتے ہیں. اور ایسا کردار کوئی اپنے لیے ایسا بننا اپنے آپ کے لیے کوئی بھی پسند نہیں کرتا, اللہ کو کیسا لگتا ہوگا. ہمیں پتہ چل جائے کوئی شخص ہماری مشکل پہ خوش ہو رہا ہے تو ہم اس سے بات کریں. اب دیکھیے کہ منافق کے قریب اللہ کا فضل کیا ہے, جنگ سے بچ نکلنا, اللہ کے راستے میں مشکلات سے بچنا, کنی کو اترانا. کیا آج ہم بھی ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو فخر سمجھتے ہیں؟ حالانکہ مومن وہ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقوال آپ کے سامنے رکھوں گی, چند احادیث, کہ جس سے آپ کے دل میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی محبت کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں گے. کتنی محبت تھی آپ کو اپنے اللہ کے راستے میں نکلنے سے. اور اس بات کے لیے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ہم ان کے کام کرنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں. دل چاہتا ہے ان کے لیے وہ کریں جو کسی نے نہ کیا ہو. محبت تو ہمیشہ قربانی مانگتی ہے. انسان اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا بلکہ دل چاہتا ہے اس کو کہ میں یہ کام کروں. تو ایسا شخص اللہ کے راستے میں کب نکلے گا؟ جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی تھی کہ فل جو قاتل فی سبیل اللہ, ان کو چاہیے کہ نکلیں اللہ کے راستے میں, یہ ضرور نکلیں. کون؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے, ان کو نکلنا چاہیے. دے شوڈ, اٹس بیٹر, ان کے لیے بہت اچھا ہے. جائے گا کیا؟ ومن یقاتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں نکلا, دو ہی باتیں ہوں گی نا, فیقتل, قتل ہو جائے گا, او یغلب, یا غالب آ جائے گا, فاتح ہو جائے گا, فسوف نوتیہ اجرا عظیما, دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ وہ کسی جنگ کے لیے نکلے تو یہی کہتے تھے کہ اگر میں شہید ہو گیا, میں اس جنگ کے واپس نہ آیا تو میں شہید ہوں, اللہ کے پاس پہنچوں گا, انعام پاؤں گا. اور کہتے ہیں کہ اگر میں واپس آ گیا غازی بن کے پلٹا تو لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے یہ دیکھو یہ وہ ہے جو میدان جنگ سے بچ کے آ گیا, یعنی میں چلتا پھرتا اللہ کے دین کو بلند کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نکلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابو موسیٰ الاشعری سے, ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا, کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے, کوئی شہرت اور ناموری کے لیے, اور کوئی اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے, کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے, ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا, اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ملتے جلتے لفظ ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے, میں خود ہی اٹھا کے سوال آپ کو جواب بھی دے دیتی ہوں, کہ بعض لوگ آرمی جوائن کرتے ہیں, جنگ میں لڑتے ہیں, اب وہاں مارے جاتے ہیں, مثلاً پاکستان یا کسی بھی مسلمان ملک کی آرمی کو جوائن کرنے والا, جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ آپ کو اس کا جواب اس آیت میں مل گیا. ہاں, کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے, کوئی اپنی قوم کو بچانے کے لیے اٹھتا ہے, کوئی ملک کے نام پہ. جب تک دل میں صرف یہ نیت نہ ہوگی نا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, کلمت اللہ ہی العلیا, صرف یہ وجہ ہوگی پھر اللہ کے پاس اجر ہے. ہم گمان اچھا ہی کریں, لیکن جب کبھی آپ کے بچے, بیٹے, شوہر, بھائی اگر مسلم آرمی جوائن کریں تو پھر ان کو یہ پیغام دیں کہ دیکھو یہ وردی کی محبت میں نہیں, یہ عزت اور پروٹوکول کے لیے نہیں, یہ ملنے والی فیسلٹیز کو پانے کے لیے نہیں, یہ ایز اے پروفیشن نہیں, بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرنا. اور یہی پیغام ہوتے تھے ان ماؤں کے جو کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے سینے پہ گولی لگے گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس بات سے اگر تمہاری پشت پہ گولی لگی تو. ان کو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہید بیٹوں کی ماں کہلائے لیکن بیٹے سینے پہ گولی کھانے والے ہوں. دیکھیں یہ ایک دم نہیں ہوتا, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ راتوں رات آپ کہہ دیں اچھا بیٹے تم میدان جنگ میں چلے جاؤ. یہ اندر کے جذبے, یہ چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کو موقع ملتا ہے, جگہ ملتی ہے, وقت ملتا ہے. اس کے لیے پھر ضرورت ہے کہ ماؤں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کے دین کی سچائی ہو, اس کو پائیں, اس کو محسوس کریں. آپ خود محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, سیرت پڑھنے سے پہلے, صحابہ کرام کی سٹوریز پڑھنے سے پہلے ہمارے دلوں میں اسلام کی وہ غیرت نہیں تھی؟ ہم اپنے اسلام کا مذاق اڑاتے, ہم لطیفوں میں اڑاتے, ہم اسلامی ریچولز کا مذاق اڑاتے. کم از کم کوئی اڑائے تو ہمیں برا نہیں لگتا تھا, اس اوکے. لوگ غیر اسلامی طریقے سے جی رہے ہیں, ہمیں کوئی برا نہیں لگتا. لوگ غیر اسلامی طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں, کوئی برا نہیں لگتا. وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, کوئی برا نہیں لگتا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں تھا نا. تو جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر انسان ایسے ہی کام کرتا جو کہ یہاں دکھائے گئے. تو اللہ کے نبی نے کتنے پیارے لفظوں میں بتا دیا کہ تمہیں اللہ کے لیے لڑنا ہے. جتنا زیادہ تم اللہ کے لیے لڑو گے اتنا ہی تمہیں اس راستے میں خیر ملے گی. لیکن یہ کر وہی سکتا ہے کہ جو یشرون الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی کو بیچ دے گا, جن کی نگاہیں آخرت پہ لگی ہوں گی, اور جو آخرت کے لیے اپنی دنیا نہ بیچے پھر اس کو کیا ملے گا؟ اس کے پاس تو صرف عذر ہیں, اس کے پاس تو صرف بہانے ہیں. کیا کریں پھر, کیا کریں پھر؟ دنیا میں اپنے بہت سارے کام ہیں, پھر ایسے ہوگا, پھر وہ ہوگا, بڑی مجبوریاں ہیں, بڑی پابندیاں ہیں. اللہ کے راہ کے اندر نکلنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری ہی کی یہ روایت ہے, جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں, یعنی ان پہ مٹی پڑ جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے. سبحان اللہ. آگ سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. آج کتنی کریمیں لوگ لگاتے ہیں, سن بلاکس لگاتے ہیں, سکن خراب نہ ہو جائے, سن سکرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم واقعی اپنے پاؤں کو سن سکرین تو کیا فائر پروف کرنا چاہتے ہو؟ ان قدموں پہ اللہ کے راستوں کی مٹی لگ جائے, چاہے وہ علم کے راستوں کی مٹی ہو, وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے راستے کی مٹی ہو, یا اللہ کے دین کو سکھانے کے راستے کی مٹی ہو. ایسے ہی بندوں کو پھر اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, بخاری ہی کی روایت ہے, اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. آپ صبح کو اللہ کے دین کے لیے آئیں یا رات کو آئیں, آپ صبح کو علم سیکھنے کے لیے آئیں یا رات کو آئیں, صبح کو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلیں یا رات کو نکلیں, تبلیغ کا میدان ہو, جہاد کا میدان ہو, اسلام کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا میدان ہو, ہر ایک جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا, یا پھر ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا. آپ سب کو بھی یہی کہوں گی, آپ جب اپنے سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتی ہیں نا, گھر سے نکلتے ہیں یا آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں جہاں آپ کا اسٹڈی ٹیبل ہے, جہاں بیٹھتے ہیں, تو اندر آنے سے پہلے نیت کیا کریں کہ اللہ خالص تیرے راستے میں نکل رہی ہوں, میں نے کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ یہی کرنا ہے نا, تیرا دین بلند ہو, مجھے پتہ چلے, میں اپنے بچوں کو بتاؤں, میں اپنے دوسروں کو بتاؤں, لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاؤں, پھر میں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں. جب تک یہ نیت نہیں ہوگی نا, بات نہیں بنے گی. اور اپنی نیتوں کو تھوڑا سا اگر چینلائز کر لینا تو چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں, پھر اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. اس لیے انسان کبھی بھی اس نیکی کے موقع کو نہ جانے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے, اور ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ایسی ہی حدیثیں سن کے تو پھر بے چین ہو جاتے تھے نا لوگ, پھر ان کو گھر اچھے نہیں لگتے تھے, ان کو اللہ کے راستے کا نکلنا سب کچھ اچھا لگتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اگر میری امت پر یہ بات مشکل نہ لگت ہوتی, گراں بار نہ ہوتی, تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. ایک اور روایت صحیح بخاری سے ابو سعید الخدری ہی سے ہے, آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے, فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. جان لگ رہی ہے نا آپ کی, 2-3 گھنٹے تو بیٹھتے ہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے میں کیوں بٹھاتا ہے, تاکہ آپ کو مجاہدین کا اجر دے, آپ کو ثواب دے, آپ کے دلوں کو بدل دے, اور مال بھی لگتا ہوگا کچھ نہ کچھ. آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا, تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. روایتی طور بہت ساری ہیں, اصل بات ہے کہ ہم کیا کریں. آج کے دور کا جہاد کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور آج کے دور کا جہاد ہے کہ لوگوں تک سچا اسلام پیش کر دیں. ہمارا گول کیا ہونا چاہیے, ہر باطل آئیڈیالوجی کے اوپر اللہ کے قرآن کی دھاک بٹھا دیں. جن جن طریقوں سے کفر پھیل رہا ہے انہی طریقوں سے اسلام پھیل جائے. آج ہمارے دین کو پلیوٹ کر کے دکھایا جاتا ہے, یعنی غار حرا کی تصویر اور دروازے پر شیطان دکھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان آتا تھا. یہ سازش کیا ہے, اس دین کو پلیوٹ کر دو, ایسی ایسی آیتیں اور حدیثیں جمع کر کے دے دو کہ جس سے اسلام کا کانٹراڈکشن دکھے, لوگ بد دل ہو جائیں اور ہم سو رہے ہیں. ہمیں فرصت نہیں, ہمیں اپنا دین نہیں عام کرنا, اور بہت ہوں گے تو بیٹھ کے بحثیں کریں گے, اندھیروں سے لڑیں گے, الجھیں گے. ایک کام کر دیں, اپنے حصے کا چراغ جلا دیں, اندھیرے خود ہی ختم ہو جائیں گے. ایک اچھی بات سن کے ایک بندے تک پہنچا دیں, کسی ایک بندے کو اس دین سے جوڑ دیں, خود بخود معاشرے کے اندھیرے دور ہوں گے. اصل تعلیمات عام ہوں گی, لوگ خود ہی اسلام کا اصل روپ دیکھیں گے, تو تلواریں جو ہیں وہ خود بخود نیام میں چلی جائیں گی. آج جو مسلمانوں پہ تلوار اٹھتی ہے یہ ایک ریئیکشن پہ اٹھتی ہے, تم نے اتنا پیارا خوبصورت دین ہمیں نہیں دیا, ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کے مزے لیتے لیتے آخرت کے مزوں کو نہ بھولیں. آپ کو تو اللہ کا جتنا شکر کر سکے اتنا زیادہ کرنا چاہیے. اس فتنوں کے دور میں اللہ نے آپ کو اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے چنا, لیکن یہ چناؤ ہر وقت نہیں ہوگا, یہ کچھ تقاضا کرتا ہے, اور اسی تقاضوں کو نبھانا ہے ہم نے اللہ کے راستے میں کام کر کے. یہاں پہ رک جاتے ہیں, انشاءاللہ ابھی ہم ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں یہاں تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.